וקוראת לו בשמו וקולה כתדיר, ואני בקולי לא אבטח פן יסגיר. היא עוברת ברחוב לצידו, קבל עם, קבל אור. ואני בחשכת ערבים במסתור. היו לילות, אני אותם זוכרת, אני אותם עד סוף ימי אשא. במשעולים בין דגניה לחינרת עמדה עגלת חיי העמוסה. היא פונה וקוראת לו בשמו וקולה כתדיר, ואני בקולי לא אבטח פן יסגיר. היא עוברת ברחוב לצידו, קבל עם, קבל אור. ואני בחשכת ערבים במסתור. הוא היה אז בהיר וגבוה כזמר. הוא נהג עגלות לשדה ברזילים מוצקים פי שבעה. הגידו לי היש בכם יודע איאן הזה הלך לו ולא שב. אז הייתי בוכה, אז הייתי שבעה, אני אותם עד סוף ימי.